你好，新发地是不今天发地很好哩。Hello, selamat datang para hadirin sekalian. Ni hang tian fang ting xian ba qing da qing de la yi le la yi le hum ha hi hu. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Ni hang xing hang xi le. Hei, sebentar ya. Kita tampilkan zona terbakar. Feng tang chou sing fo te le now hey hey sing sing che liu now chi lao hao mao ti le now hey hey wo ai ni Ting le, ti le, xin fa ti le, ti le, wo mai ti le, ai ai. Terima kasih, kami sudah terbang.